Stop. Nothing's gonna change. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zazwyczaj o tej godzinie mówię dzień dobry, a dziś naprawdę bardzo nieswojo mówić te słowa. Witamy Państwa serdecznie. Jak co dzień o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś piosenka niezwykła. There's no moon in Paris, and it's very lonely here tonight.

Koma i ich wersja utworu zatytułowanego Wędrówka. 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 7135. Wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. Cause right now that's the ball where we be trained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I'm calling. Żołnierskich słowach. Państwu także oddziela się ten smutek, oglądając to, co wczoraj wieczorem w nocy działo się w stolicy Francji. O tym szerzej będziemy mówić w serwisach informacyjnych i w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Państwo nie zapraszają do rozmowy, między innymi, jak pisze bardzo smutna pani Mirka, w Sandomierzu niebo bezchmurne, 2 stopnie powyżej, a za tydzień święta i już po świętach wielkanocnych. To pierwszy sygnał SMS-owy od pani Mirki. Mailowo dziś pani Iwona z Nysy. Ile nieszczęść musi się wydarzyć na świecie? No właśnie to pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Sucho teraz w Nysie, nie wieje, gwiazdy na niebie, a termometr pokazuje -2. Z pozdrowieniami od pani Iwony z Nysy, pierwszy sygnał mailowy. No i telefonicznie rodzynek w tym gronie, pan Tomek z Robczyc, który teraz w okolicach Kielc. Czekamy wspólnie na załadunek, redaktorek na prawym siedzeniu, na termometrze -4, choć po drodze z Robczyc do Kielc od 0 do -4, a więc trzeba uważać te ostrzeżenia synoptyków o przygruntowych przymrozkach dziś w nocy i z samego rana. Aktualne, bieżące informacje, nie tylko drogowe i pogodowe od państwa, między innymi od pana Tomka, to pierwszy sygnał telefoniczny. Za nami trzy sygnały od państwa. Podglądam, nasłuchuję te kolejne, nie tylko krajowe, także zagraniczne. Polecamy się, bo adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Tymczasem na budziku 18 po czwartej. Zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczę. Witamy państwa w nowym dniu, to 106 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się 22 minuty przed godziną 6, zajdzie po 19.30, a dzień potrwa prawie 14 godzin. Dziś imieniny Bernadetty, Julii i Ksenii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 16 kwietnia, 22 minuty po godzinie 4. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent qu'a sonné l'heure des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aime, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots n'ont ni pourront rien changer. Comme du cyber Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent qu'a sonné l'heure des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent qu'a sonné l'heure des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Des sanglots n'ont ni pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Wiele pięknych akcentów z muzyki francuskiej. Dziś do usłyszenia na naszej antenie. Polecamy serdecznie. 26 minut po godzinie 4. Teraz zaglądamy do historii. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane daty z 16 kwietnia. W pierwszej części kalendarza rozpoczynamy od roku 1867. Wówczas to 158 lat temu urodził się Wilbur Wright, amerykański konstruktor i pilot lotniczy. Wraz z bratem Orwellem budowali szybowce, potem dwupłatowce i samoloty silnikowe. W 1908 roku dokonali pierwszego w świecie przelotu z pasażerami na pokładzie. Rok później zorganizowali w Stanach Zjednoczonych wytwórnię samolotów oraz szkołę pilotażu. Wilbur Wright zmarł w 1912 roku. 138 lat temu urodził się Ludwig Wittgenstein, fizyk, pedagog, popularyzator nauki. Był asystentem Marii Skłodowskiej-Curie, kierował pracownią radiologiczną Towarzystwa Naukowego w Warszawie. Przy jego współudziale odkryto nowe pierwiastki promieniotwórcze. Był też współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zmarł w 1945 roku. A w 1924 powstała wytwórnia Petro-Goldwyn-Mayer z połączenia trzech amerykańskich firm zajmujących się produkcją filmową. To było 95 lat temu. Na teraz trzy daty, a ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niespełna godzinę. Za chwilę pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody. No i potwierdzają się te doniesienia, nie tylko pana synoptyka z prognoz z wczoraj, z przedwczoraj, ale także te państwa bieżące informacje. Chłodny, by nie powiedzieć mroźny ranek. Szczegóły prognozy za chwilę. Nie po to mnie Bóg prosto z niebios tu słał, by wstydził się żyć i umierać bał. Nie po to mnie strzegł dzień i noc anioł stróż, bym osiągnął wiek, zamknął się na klucz. Nie po to ktoś wyciągał z dna, bym nie pomógł tym, którzy są jak ja. By na drugi raz już nie uda się odpiąć czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Nie po to mój los rzucał mnie tak jak chciał, by wolny od trosk z życia tylko brał. Nie po to mnie zły skusił wszystkim, co mógł, by chciał naprzód krwi tym, co lecą z nóg. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następnie raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następnie raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Jan, bo a pan synoptyk ma głos, bo to już po 4:30. Europa Północna i częściowo centralna w zasięgu wyżu z centrum nad Skandynawią. Pozostały obszar kontynentu w zasięgu układów niżowych. No a Polska wciąż w zasięgu wyżu z nad Skandynawii w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. No właśnie to chłodne i arktyczne. To daje nam właśnie te przymrozki. Dziś pogodnie i słonecznie tak jak wczoraj, ale stopniowo od wschodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr wschodni i północny słaby i umiarkowany. Na krańcach północno-wschodnich oraz nad samym morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie wolno rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Choć teraz z prefiksami temperatura najniższa, jak podglądam, minus 4, minus 5 stopni, to w ciągu dnia ma być od plus 8 na Lubelszczyźnie. W centrum kraju 11, 12 stopni, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do stopni plus 14. Tyle od synoptyka. Wracamy do pana od muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy. Prezentujemy trzy utwory, a państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego. To rozgrzewka szarych muzycznych komórek. W tej sprawie SMS-owo 71335. 3 na raz, część pierwsza. Za głosem bluesa zawsze idź. Blues powie ci jak żyć. Co robić masz w ten trudny czas? żeby człowiekiem być. Gdy się na drodze potknie ktoś, ktoś całkiem obcy, plus powie, czy mu pomóc wstać, czy dalej drogą iść. Jeżeli bluesa w sobie masz, nie zmylisz drogi swe. Blues na rozstajach stanie dróg, dobrze się wsłuchaj weń. Blues powie ci, co robić masz, gdy pies pokaże kły. Przed tobą stoi głodny pies, a w drodze kamień tkwi. W drodze leży ktoś i kilku kopie go. Blues powie, czy masz bronić go, czy też ominąć zło. Za głosem bluesa zawsze idź, blues powie ci, jak żyć. Co robić masz w ten trudny czas, żeby człowiekiem być. Same pudełka. Ciekawi jesteśmy, kto będzie dziś na pudle. No bo trzy miejsca na podium, ale też i za wyróżnienie nagradzamy za prawidłowe, najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi w naszym cyklu Trzy na Raz. Co łączy trzy utwory? Po pierwszej nutce, no jednak udało się wprowadzić w maliny. Czekamy na kolejne odpowiedzi. Jeszcze niecałe 6 minut, by odszyfrować. Cóż to takiego łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? To i teraz SMS-owo 71335, a tu na budziku za 24 minuty piąta. Trzy na raz, część druga i trzecia. Hej, porozmawiajmy bez noży, krzyży i polowań. Bez celowania w oczy, duszenia w krtani i łamania nosów. Bez płytkich oddechów i bólu, co siedzi gdzieś w człowieku. Trochę o wojnach światów, kto się boi, a kto słucha cichych głosów. Za kwiatów, za kwiatów, za kwiatów, za kwiatów. Hej, porozmawiajmy, kiedy koty na dachach i z wisienią w powietrzu. Bez łamania sobie karków. bez przesadnej empatii. Sądów i koszarów i chociaż raz nie mówmy na raz. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Nie wiem, kim jestem sam, nie wiem, kim mogę być, nie wiem nic. Rany i krew swą znam, ciało i zapach mam, nie wiem skąd. Nie wiem, kim jestem sam, nie wiem, kim mogę być, nie wiem nic. Zagubieni w swoich stach, w pustych domach pośród krat. Kochajmy więc samotność, pieśćmy ją. Kochajmy więc samotność, bólmy ją. Kochajmy więc samotność, śpimy z nią. Dzika wilgotna złość spływa na moją skroń, rodzę się z nią. Chłodzi mnie zimny wiatr, boję się siebie sam, w ustach mam star. Chodź ze mną, nie bój się mnie, umarłeś, to nie jest sen. Nie wiem, kim jestem sam, nie wiem, kim mogę być, nie wiem nic. Zagubieni w swoich snach. Kochajmy więc samotność, piszmy ją. Kochajmy więc samotność, bólmy ją. Kochajmy więc samotność, śpimy z nią. Brawa dla Państwa, brawa dla tych, którzy brali udział w naszym cyklu 3 na raz. Dziś skupimy się na prawidłowych odpowiedziach. Na miejscu pierwszym głosy z pozdrowieniami z Orelca. Orelec, województwo podkarpackie, powiat Leski, gmina Olszanica. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi. No i jeszcze z wyróżnieniem pan Waldek z Krasnego Stawu, choć może i to gwiazdy i galaktyki, może to droga mleczna, a może głos tak po prostu. Spróbował i odpowiedział prawidłowo pan Waldek z Krasnego Stawu. No ktoś z Orelca się nie podpisał, pan Waldek się podpisał. Gratulujemy serdecznie w naszym cyklu 3 na raz. Tak właśnie głos, głosy, bowiem dziś Światowy Dzień Głosu. właśnie. Old Breakout i za głosem bluesa, Lily Hates Roses i głosy zza kwiatów i przed chwileczką Myslowic, utwór po prostu zatytułowany Głosy. Od dzisiejszy nasz cykl 3 na raz. Ciąg dalszy jutro rozgrzewki szarych muzycznych komórek, a dziś tak właśnie świętujemy Światowy Dzień Głosu. No do łatwych nie należało, ale do najtrudniejszych również. Lady Gaga, Bradley Cooper teraz. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Sygnał od Państwa. Te pierwsze z pozdrowieniami m.in. od pani Kingi z Lubelszczyzny. Spokojnego dnia. No właśnie, te informacje napływające z Paryża jakoś chyba specjalnie spokojem nas nie napawają, choć te najświeższe informacje właśnie z okolic katedry Notre Dame o tym, że strażacy opanowali pożar i gdyby znów gdzieś pojawił się ogień, są w pogotowiu w najbliższej okolicy. Państwa korespondencja, między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Andrzeja z Prostek, o tym, że raz jeden byłem w tej katedrze. Coś pięknego, pisze pan Andrzej. I tak jak cały świat z niedowierzaniem, tak i ja patrzyłem na to, co tam się dzieje. Żal, to zbyt mało powiedziane. To piękne słowa, prawdziwe i wzruszające od pana Andrzeja z Prostek. Gdyby państwo mieli ochotę, polecamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa do dyspozycji. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej informuje, że tylko 2 stopnie na zewnątrz z samego rana z chłodnego rana. Również życzenia spokojnego dnia. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na świecie dzieje się coś przerażającego, tym bardziej, że teraz człowiek patrzy na to z niedowierzaniem. No i tym bardziej przesyła dobre myśli wszystkim z samego rana. To od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki. To również wzruszające słowa. Na dzień dobry pan Stanisław z Bytomia. O tym, że nieco chłodny poranek. Jedno oko już otwarte, drugie cały czas nad tym pracuje. Na szczęście do pracy dopiero na 6, więc można jeszcze otulić się ciepłą kuderką i troszkę poleniuchować, żeby jeszcze kawa chciała się sama zrobić. No, tak dobrze to nie ma, panie Stanisławie, tak dobrze to nie ma, ale i tak dobrze ma pan, że na 6, więc można jeszcze tak spokojnie doleżeć i dospać. Meldunek sprzed lustra podczas malunku, gdzie na liczniku 2 stopnie. To sygnał od pani Eli z Opola. Bardzo serdecznie dziękujemy. I jeszcze od pana Piotra z Radomia, który to dziś pozdrawia z tych Tychów, gdzie za oknem 1 plusik służbowo do porannej piątki z dodatkami rusza pan Piotr, do czego to i poleca, i zachęca. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. My przy tej okazji, jak zwykle, i podziwiamy, i pozdrawiamy. Podziwialiśmy katedrę Notre Dame. Ten pożar już jest opanowany. Służby będą nadal dogaszały niewielkie ogniska i ochładzały wodą gorące miejsca. To bieżące informacje na temat tego, co dzieje się w francuskiej stolicy. Więcej oczywiście w serwisach informacyjnych, także w specjalnym wydaniu porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Na budziku za 11:05. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que sonne l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens, tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis, à présent, que sonne l'heure. Des adieux à jamais, je suis heureux. Te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent, personne n'est heureux. des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Serge Gainsbourg i muzyka francuska dziś przez cały dzień w Trójce z takimi przepięknymi francuskimi akcentami będziemy się spotykać. Sygnały od Państwa, między innymi od pana Sebastiana, który to informuje, że ciepło, coraz cieplej od paru dni słonecznie, więc jest dobrze. Morgan z rana, Frau Middelfart z Fioni, z duńskimi pozdrowieniami. Pan Sebastian, bardzo pięknie dziękujemy. No i cieszymy się także i tą słoneczną pogodą, choć oczywiście w kontekście tego, co wydarzyło się w Paryżu, ta pogoda i być może wiosna, być może także i te przygotowania do świąt jakoś tak schodzą na plan dalszy. Ponury wieczór, noc i także i przed nami również taki dzień. Miejmy nadzieję, że te straty będą jak najmniejsze, tak jak zapowiadał wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron. Odbudujemy katedrę Notre Dame. To nie tylko słowa, myślę, skierowane do Paryżan, do Francuzów, do Europejczyków, do, myślę, całego świata. A ze świata sygnały także od pani Magdy, która to gorąco pozdrawia z północy Norwegii. Przymrozki, przymrozki u nas również i śnieg jeszcze. No tego śniegu u nas coraz mniej, ale przymrozki z samego rana. A i owszem. Yeah.